nawet o połowę. I co, w firmie zostaje więcej pieniędzy? No oczywiście. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Zapraszamy do trójki do 19. Teraz serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ebertowski. Kaczyński kontra Wałęsa. W Gdańsku trwa rozprawa w procesie ochrony dóbr osobistych. NIK przestrzega przed kryzysem na rynku budowlanym. Firmy mogą padać. Książki z zagranicznych sklepów internetowych pod lupą celników w Rosji. Do ugody nie doszło. Przed gdańskim sądem trwa proces, który Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi byłego prezydenta, że szef PiSu jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Wałęsa na Facebooku napisał, że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją. Prezes PiS przyznał przed sądem, że bardzo przeżył katastrofę oraz słowa Wałęsy. To jest oskarżenie w najwyższym stopniu nieprzyjemne. To jest przecież oskarżenie o to, że nie tylko nie dbałem o życie swojego brata, także nie dbałem o życie 90 kilku innych osób, w tym mojej bratowej. W tym przynajmniej kilka z tych osób to były osoby bardzo mi osobiście bliskie. Nigdy takiego polecenia nie wydawałem. W ogóle nie byłem w stanie wydawać mojemu bratu żadnych poleceń. Nie na tym polegały nasze relacje. Wszystko, co uczyniłem, uczyniłem w dyskusji politycznej. Takie mam zdanie o Jarosławie Kaczyńskim, stwierdził przed sądem Lech Wałęsa. Wszystko podtrzymuję i będę dalej to robił. Ale sąd pyta o to, na jakiej podstawie pan takie zdanie o tym, że to właśnie pan powód inspirował decyzję w przedmiocie lądowania w Smoleńsku podjął. Znamy się wiele lat. Z powodem. Tak. Byłem też prezydentem, więc znam podejmowanie decyzji w takich sprawach. I przez te wiele lat decyzji żadnych większych Lech Kaczyński nie podjął bez dyskusji, bez uzgodnienia z Jarosławem. Żadnych. Ja mówię o całym okresie, ja mówię i o tym nieszczęśliwym wypadku. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin. Chce też, żeby Lech Wałęsa wpłacił 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Przed kryzysem na rynku budowlanym ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK-u stale rosnące ceny surowców transportu kolejowego czy zapisy w kontraktach mogą doprowadzić do wielu problemów, a także do bankructwa firm. Jak mówi Tomasz Emilian z Izby, największe kłopoty mają spółki, które budują w Polsce drogi i modernizują szlaki kolejowe. Firmy wykonawcze balansują na granicy opłacalności działalności. To widzimy, bo część firm, jak na przykład Asztaldi, woli wycofać się z kontraktu, biorąc nawet pod uwagę wypłacenie kar umownych, a nie kończyć kontraktu, bo jak się okazuje, byłoby to dla nich mniej opłacalne. Firmom mogą pomóc władze różnego szczebla, mówi prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz. Jak dodaje, chodzi o zapisy w kontraktach, które pozwolą na utrzymanie płynności finansowej. Są pewne możliwości związane chociażby z powszechnymi zaliczkami, z niższymi kwotami zabezpieczeń należytego wykonania, czy wadiów, płatnościami cyklicznymi. Jest w samorządach często jedna płatność, także de facto firmy kredytują budżet państwa, szczególnie te mniejsze działające regionalnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że będzie płacić firmom wykonującym w Polsce inwestycje nawet za te prace, które nie zostały jeszcze odebrane i będą przez wykonawców poprawiane. Teraz w serwisie trójki Elbląg w warmińsko-mazurskim i zamieszanie z mandatami. W 25-osobowej Radzie Miasta nie ma 5 radnych, którzy byli najlepsi na swoich listach i 2, którzy mieli być ich następcami. Mandatów nie przyjęli obecny prezydent Witold Wróblewski, jego zastępca Janusz Nowak z SLD. W szeregi radnych nie wstąpili także 3 dyrektorzy szkół i 2 wysokich urzędników z ratusza, w tym jeden z Platformy Obywatelskiej. Gdzie oni są? Pytała o to Mira Stankiewicz. Jak wyjaśnia Witold Wróblewski, jego komitet pracował na cały zespół, a nie na indywidualne wygrane. To my jako komitet żeśmy zdecydowali, czy lepiej, żeby był radnym dany kandydat, czy być może zrezygnował i ktoś w jego miejsce. Krytyczni wobec takich wybiegów i stosowania lokomotyw wyborczych są polityczni rywale. Janusz Hajdukowski z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że w ten sposób radnymi zostali kandydaci, którzy zdobyli kilka razy mniej głosów od ich kolegów, którzy do rady nie weszli. U nas startowali ludzie, którzy uzyskali po 500 głosów, nie są radnymi, a jest to nie w porządku w stosunku do wyborców. Przypomnijmy, w tej kadencji w Elblągu większość ma prezydent. Komitet Witolda Wróblewskiego zdobył 6 mandatów. Zawarł umowę o współpracy z Koalicją Obywatelską, która ma 9 radnych i z jedynym radnym SLD. W opozycji z 9 radnymi jest PiS, które już zapowiedziało, że będzie współdziałać we wszystkich sprawach korzystnych dla miasta. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Rosyjscy celnicy sprawdzają książki z zagranicznych sklepów internetowych. Są kontrolowane pod kątem, jak to ujęto, propagandy. propagandy pewnych poglądów, zagrożenia dla obyczajności lub interesów gospodarczych kraju, donosi dziennik Kommersant. A kontrola wyszła na jaw, gdy sprawdzono książkę, którą kupił dla siebie jeden z adwokatów. Kurierzy, którzy do niego przyjechali, poprosili go, żeby napisał oświadczenie, że w publikacji nie ma wezwań, które mogą zaszkodzić państwu politycznie lub gospodarczo. Książka została wydana w Stanach Zjednoczonych. Nosi tytuł Przyszłość to historia, jak totalitaryzm na nowo zawładnął Rosją. A celnicy potwierdzili gazecie, że sprawdzają też inne książki o podejrzanych tytułach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I rzeczywiście, mi też się nigdy nie zdarzyło zobaczyć Krzysztofa Łuniewskiego pod krawatem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No widzisz, czasami pięknie się takie rzeczy zdarzają. Bardzo pięknie. To sportowa informacja nie tylko tego dnia, ale pewnie i miesiąca. Fani Roberta Kubicy pewnie mieliby jeszcze szerszą perspektywę. Nasz kierowca po 8 latach wraca do Formuły 1. Dziś poinformowali o tym zawiadujący ekipą Williamsa, bo to z tym teamem, oczywiście dwuletnim kontraktem, związał się Kubica. Tak o jego powrocie do stawki mówi dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Lorek. Powrót Kubicy to idealny moment dla Hamiltona, bo Lewis odpocznie. 5 razy mistrzem świata został tak jak Juan Manuel Fangio z Argentyny i mniej będzie reporterów, zaręczam, wokół mistrza świata F1, a wszystkie media świata będą chciały usłyszeć, co ma do powiedzenia Robert Kubica. Tym bardziej, że otarł się o śmierć i to jest powrót prawie jak z innej galaktyki, że nikt mu nie dawał szans, że będzie mógł codziennie funkcjonować, a nie mówiąc o tym, że może się ścigać na najlepszym poziomie. O punkty w cyklu Grand Prix Kubica będzie walczył od marca przyszłego roku, ale już jutro weźmie udział w treningu na torze w Abu Zabi. Co tam Kubica w Williamsie, powiedzą kibice Lecha Poznań. Adam Nawałka jest już naprawdę blisko podpisania umowy z kolejorzem. Zwykle ostrożny w tej materii klub potwierdza, że do zawarcia porozumienia zostały tylko szczegóły 2,5-letniego kontraktu Nawałki i jego 4-osobowego sztabu. Ma to kosztować słono, podobno rocznie około 4-5 milionów złotych. Czekamy na oficjalne potwierdzenie. Prawdopodobne, że stanie się to w poniedziałek. Dziś ruszył 84. plebiscyt przeglądu sportowego. W gronie 20 nominowanych postaci szerzej rozpoznawalne, m.in. Kamil Stoch, Anita Włodarczyka, ale też debiutanci, mistrz świata w strzelectwie Tomasz Bartnik, narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel czy zawodnik MMA Jan Błachowicz. No miłe uczucie, jeszcze to do mnie nie dociera, dopiero zaczyna, także fajnie, że mogę reprezentować siebie, ale też dyscyplinę. Zostałem doceniony, cieszę się, dotrze to chyba dopiero, nie wiem, za parę dni, jak naprawdę sobie uświadomię, co się dzieje. No jak już mam tą przyjemność być nominowany, no to teraz mam nadzieję, że będę bardzo wysoko i że się uda. Czas pokaże. Nadzieję ma Jan Błachowicz. W ubiegłym roku zwyciężył Kamil Stoch, o włos w głosowaniu wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Kibicom siatkówki przypomnimy jeszcze, że dziś w Lidze Mistrzeń grają nasze zespoły. O 18:00 Chemik Police u siebie z Bukaresti, o 20:30 Grot Budowlani Łódź na wyjeździe z Nowarą, a za kwadrans biegam, bo lubię. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od -2 najchłodniej, na Suwalszczyźnie oczywiście, około 4 stopni będzie w centrum, do +7 na południowym zachodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne! Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday! Kupując pralkę Whirlpool o załadunku 6 kg, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 799 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz wszechstronne Vito z rabatem do 35 tysięcy złotych brutto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. A ponadto wszystkie napoje gazowane Freeway 2 w cenie jednego. Lidl. Więcej na radość z życia. Po pierwsze to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze.

Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę klatek. Nosowska, King, a myślę, że pan Muniek mógłby być zadowolony z tej wersji. Prawie 16 minut po 17 państwo wracają do tematu wzywania karetki pogotowia. Jeżeli zależy nam na bardzo szybkiej pomocy, czujemy zawał serca, udar mózgu lub u siebie lub u kogoś bliskiego, nie dzwońmy na 112. Dzwońmy od razu na 999. Ten numer jeszcze działa, dlatego że na 112 siedzą z reguły panie po szkoleniach i zbyt długo to wszystko trwa, zanim one wypełnią wszystkie swoje formularze, kwestionariusze, próbują coś doradzać. Nie, one mają połączyć z odpowiednią służbą, czyli z pogotowiem ratunkowym. Także dzwońmy, omijajmy 112, dzwońmy na 999. Zapraszamy do Trójki. Stulecie odzyskania niepodległości świętowali wszyscy, zarówno Polacy w kraju, jak i Polonia za granicą. A teraz, 11 dni po Narodowym Święcie, pora na podsumowanie, mówi Paulina Folrjanowicz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawie 75% Polaków powiedziało, że osobiście czuło, że to był wyjątkowy dzień. Ta liczba mówi sama za siebie. 3/4 z nas, czyli blisko 30 milionów, odczuwało jakieś szczególne emocje tego dnia. A czy możemy powiedzieć, to jaki jest ten obraz Polaków? W jaki sposób oni chcieli uczcić ten dzień? Polacy przywiązują do tego święta wyjątkową uwagę. Jest to jedno z najważniejszych świąt dla nich. Okazuje się, że są takie wydarzenia, jak właśnie święto 11 listopada, jak flaga, jak hymn, które łączą Polaków. Śpiewanie wspólne hymnu bardzo pozytywnie wypadło. Mieliśmy prawie 1000 miejsc, gdzie ten hymn był śpiewany nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I było to na placach, i było to przed remizami, czy na placach przed kościołami, ale też turyści na szczycie Góry Śnieżka śpiewali, czy podróżujący z Litwy do Polski akurat o północy przekroczyli granicę i ten hymn śpiewali. Grupa turystów na jachcie pływająca po oceanie. Też dostaliśmy film, gdzie wszyscy trzymają flagę. Widać, jak mocny wiatr wieje, ale ten hymn był śpiewany. Czy dostaliśmy w formie życzeń od rządu estońskiego śpiewany hymn przez rząd estoński, hymn polski. W weekend stulecia niepodległości bardzo dobrze sprawdził nam się Festiwal Niepodległy na Krakowskim Przedmieściu. I ostatni raz! Festiwal, przez który łącznie przeszło 300 tysięcy ludzi. Tam były sceny muzyczne, sceny teatralne, warsztaty dla dzieci, warsztaty wspólnego tańca. Będziemy taką imprezę kontynuowali w latach kolejnych, ponieważ widzimy, że ludzie chcą świętować w ten sposób. Chcą się radować, chcą pozytywnie świętować. No i chcemy, aby ludzie po prostu mogli mieć możliwość korzystania z tego. A jakie są plany na przyszłość? Bo ten projekt się nie kończy. Projekt będzie trwał do końca 2022 roku, czyli do stulecia zakończenia się kształtowania się granic II Rzeczpospolitej. Czeka nas wiele wystaw, koncertów, wiele konkursów znowu na wydarzenia lokalne. Takie konkursy będą realizowane co roku. W przyszłym roku będzie nowa odsłona wystawy Wyspiański w Muzeum Narodowym w Krakowie, czy wystawy o kobietach niepodległej w Muzeum Śląskim w Katowicach. Ale ten nieformalny cel, aby z dnia 11 listopada stworzyć dzień świętowania, radosnego, wspólnego świętowania. Podsumowania stulecia odzyskania niepodległości, świętowania państwa, świętowania zebrała to podsumowanie i przygotowała Monika Suszek. Tu program Trzeci Polskiego Radia, teraz piosenka, przy której w ostatnim tygodniu państwu się doskonale biegało, bo za chwilę będziemy biegać. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. It's in every living thing. Mind use your power. freedom. Hold on to me. Don't let me go. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. From Ica, the electric one, does it shock you to see he left us the sun? Atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man. To program Trzeci Polskiego Radia. Źle powiedziałem, to nie taka piosenka do biegania, tylko, Krzysiu? Regeneracja. No właśnie, Paweł Januszewski, Krzysztof Woniewski. Dzień dobry. Do odpoczynku, trochę nawet w takim rytmie głębokiego oddychania, prawda? Takiego... No nie wiem, popłynąłeś chyba, ale być zmęczony człowiek być taki po szybkim sprincie. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W każdym razie w czasie regeneracji odbiegania mieliśmy nie stronić, tylko po prostu zmniejszyć obciążenia, z tego co pamiętam. No, tak mówił dr Remigiusz Rzepka. Jak widać, posapać zawsze można. A dziś Biegam, bo lubię, porady dietetyczne dla biegaczy oczywiście, chociaż niebiegający też powinni nastawić ucha. Jak się właściwie odżywiać, podpowiada dietetyk marki Benecol Hanna Stolińska-Fiedorowicz. Kluczem do sukcesu jest oczywiście nie sama aktywność fizyczna, ale takie 50/50 aktywność i zdrowa dieta, żeby to razem łączyć. I przede wszystkim dużo warzyw, bo warzywa to są antyoksydanty, to są witaminy, które walczą z wolnymi rodnikami, które tworzą się przy dużej aktywności fizycznej również. Także nadmiar sportu no nie zawsze też jest korzystny. Także te warzywa i owoce wtedy walczą z tymi wolnymi rodnikami, które powodują problemy zdrowotne. Także dużo warzyw. W każdym posiłku warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, które mają dużo błonnika pokarmowego, ten wiąże cholesterol i toksyny i usuwa z naszego organizmu. Natomiast ograniczamy, wiadomo, pełnotłusty nabiał, mięsa, słodycze, napoje gazowane. Nadmiar tłuszczu w naszej diecie też nie jest korzystny. Ograniczamy czy wykluczamy? Zdecydowanie ograniczamy, bo wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. Jeżeli narzucimy sobie jakieś duże restrykcje, to też nie zawsze to się kończy dla nas dobrze, bo przesadzamy często w drugą stronę, później nasz organizm nie wytrzymuje, daje nam sygnały, a my raptem nie możemy wyjść z lodówki. Patrzymy na tą piramidę żywienia, jeżeli na co dzień się dobrze odżywiamy, faktycznie w każdym posiłku są tam warzywa, owoce, to zjedzenie batonika raz na jakiś czas nic nie zaszkodzi. Natomiast mamy dobre batony, które są dla aktywnych, które są super słodkie, ale mają bardzo mało cukru i te jak najbardziej polecam. Haniu, co to znaczy jeść dużo warzyw? Znaczy jeść do każdego posiłku, to ma być jaka ilość, bo nie wszyscy to wiemy. Taka minimalna ilość warzyw i owoców, które powinniśmy spożywać w ciągu dnia, to jest 5 porcji. Natomiast mówi się, żeby zachować pełne zdrowie, to jest od 7 do 9 porcji. Za porcję przyjmujemy około 100 gramów warzyw albo owoców. Czyli to jest garść? To jest garść albo szklanka soku warzywnego lub owocowego. Więc to tak naprawdę nie jest dużo, bo to jest powiedzmy średni pomidor, filiżanka surów, więc wcale nie jest trudno jeść zdrowo dużo tych warzyw. No i też warto wspomnieć o tłuszczach, że mają ogromne znaczenie, czy jemy te tłuszcze roślinne czy zwierzęce, więc przyjęło się faktycznie, że masło jest takie super zdrowe, bo ma dużo witaminy A. Ja raczej bym poszła w tą witaminę A z marchewki, bo mamy dodatkowo jeszcze inne witaminy, składniki mineralne, a postawić jednak na margaryny roślinne dobrej jakości. i to będzie w porządku. A to prawda, że nie powinno się jeść owoców po południu? Po południu nie powinniśmy jeść owoców, jeżeli dbamy o naszą masę ciała, jeżeli mamy problem z tą masą ciała, bo wtedy faktycznie wieczorem nasza wątroba nie metabolizuje dużej ilości fruktozy i ona szybciej zamienia się w tkankę tłuszczową. Ale jeżeli jesteśmy szczupli, jeżeli się ruszamy, to możemy sobie zagryźć pomarańczą bądź bananem na kolację? To zdecydowanie będzie lepsza przekąska niż zapiekanki, frytki, makarony z sosami na kolację. Lepiej faktycznie zjeść owoc. A ty czym zagryzasz wieczorami? Znaczy ja przede wszystkim wysłuchałem miłej rozmowy. Fajnie, żeście sobie rozmawiali. Całkiem przyjemnie to brzmiało. Ja staram się do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem. Również do trenowania, również do biegania i do tego diety typu również. Aktywności. Chodzący rozsądek, tak. Biegający. Znaczy staram się, powiedziałem. Tak? Aha, okay. To jest słowo klucz. Ale wiesz co, Paweł, nie rozsłyszałem, jak pytali cię biegacze o to, co robić, żeby na przykład schudnąć, to mówili, że bieganie nie wystarczy. Nie, no to moja sytuacja, czyli moja historia, to jest jakby jedna rzecz, natomiast to powtarzam o tym to często, że jeżdżąc na imprezy biegowe, nawet triatlonowe, widzimy ludzi otyłych startujących w tych imprezach. Nawet w maratonach. I to nie ma znaczenia, czy to jest właśnie maraton, czy to jest słynny Ironman, bo tak jest ten triatlon kojarzony. Także uważajmy, co jemy, natomiast chyba jest jedna istotna rzecz, sprawdźmy swoją morfologię, bo to jest też kluczem. Nie wszystko oczywiście. Nie wszystko to, co pasuje tak zwanemu Nowakowi, też pasuje Kowalskiemu i tak dalej. Także co organizm, to jest pewnie jakaś inna predyspozycja do jedzenia, do metabolizmu i tak dalej. To jest kluczem. No, są jakieś tam ogólne zasady, ale to są ogólne zasady. Poszczególne osoby pewnie różnie reagują. Piramida żywieniowa w każdym razie się zmieniła. Dużo warzyw, dużo owoców. No ale też w tej piramidzie generalnie zdrowia jest przede wszystkim ruch i on jest na pierwszym miejscu. I wtedy jak chyba dużo trenujemy, to i jeść się nam za dużo nie chce. Nie, tam właśnie, że się chce. To już zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest dystrybutor marki Benecol. Dziś do wygrania coś dla tych biegaczy, którzy mimo biegania mają podwyższony cholesterol. Warto się oczywiście, o czym mówił Paweł, zbadać. Do wygrania całe mnóstwo pysznych batonów Benecol obniżających poziom cholesterolu właśnie, plus zapas suplementów diety na obniżenie poziomu cholesterolu i plecak sportowy, żeby te wszystkie nagrody było w co spakować. Wartość zestawu 672 zł. Do tych nagród dołączamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i dieta. Na propozycje czekamy pod numerem SMS 73 533, koszt to 3,69 zł brutto. Jeszcze raz numer SMS 73 533. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17:30. Gdzieś zapraszamy na bieganie? Tak, zapraszamy tutaj do Warszawy. Imprez biegowych jest bardzo dużo, ale ten jest wyjątkowy, ten bieg. Po raz czwarty Białołęcki Bieg Wolności będzie rozgrywany 16 grudnia o godzinie 12:13, dystans 13 km. Jest to oczywiście bieg przy słynnym więzieniu na Białołęce, gdzie... Przy ulicy Ciupagi. Tak, Ciupagi 1 zdaje się. To jest 37. już rocznica wprowadzenia stanu wojennego i tam dużo opozycjonistów właśnie spędziło kilka dni, miesięcy, tygodni w tym więzieniu i z tego... Wziął się ten bieg. Serdecznie zapraszamy na szczegóły biegwolności.waw.pl. I coś dla biegaczy z mapą. Teoretycznie sezon biegów na orientację już za nami, chociaż obieże światy, których także w tej branży nie brakuje, mogły się wybrać na przykład do Urugwaju, gdzie niedawno rozgrywane były Mistrzostwa Ameryki Południowej. O, to robi wrażenie. Wracając na nasze podwórko, w Polsce nadal do wyboru są dwie opcje, albo długie dystanse z mniej dokładną mapą, jak nocny running na wzgórzach niemczańsko-strzelińskich w ten weekend, albo liczne miejskie zawody na krótkich dystansach. Polecają się m.in. Lublin, Poznań czy Szczecin. Co z akcją Biegam, bo lubię? Akcja Biegam, bo lubię, ta stadionowa przeszła do historii, czyli jej 9. sezon. Natomiast przeszła w stan czuwania. Przeszła, tak. Natomiast rozpoczyna się już w tej chwili akcja Biegam, bo lubię nocą i takie spotkanie już poza stadionem w różnych miejscach. Zapraszamy na stronę Biegam, bo lubię. Tam jest mapa tych miejsc, gdzie akcja się odbywa, czyli trenerzy czekają na Państwa, żeby wspólnie pobiegać. Zapraszamy. Do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest 17.30. Skrót najważniejszej informacji, Artur Ewartowski. Udało się uporać z wypływem gazu w jednej z dzielnic Torunia. Jak informowaliśmy, przy ulicy Konstytucji 3 maja podczas prac uszkodzona została sieć. Na miejsce wezwano strażaków i pogotowie gazowe. Zakończyliśmy działania w tym miejscu. Dopływ gazu został zamknięty, podała straż pożarna. Służby gazowe nadal są jednak na miejscu. Usuwanie awarii może potrwać kilka godzin. Wcześniej profilaktycznie ewakuowano około 600 dzieci z pobliskiej szkoły. Nikomu nic się nie stało. Będzie kontrola tego, ile pacjenci czekają na przyjęcie w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ministerstwo Zdrowia będzie to sprawdzać jeszcze prawdopodobnie w tym roku, a pilotażowo pod lupę zostanie wziętych kilka placówek. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żlasko zaznaczyła, że do resortu dochodzą sygnały, że w niektórych szpitalach w SOR-ach są pacjenci, którzy niekoniecznie powinni się tam znaleźć. Przyznała też, że do tej pory resort nie miał narzędzi informatycznych, które pozwoliłyby dokładnie ocenić czas oczekiwania pacjenta w konkretnych przypadkach. Brytyjska premier Theresa May oceniła, że negocjacje o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znalazły się w krytycznym punkcie. Jednocześnie wezwała unijnych przywódców do skupienia się na finalizacji porozumienia podczas niedzielnej Rady Europejskiej. Przedstawiając posłom w Izbie Gmin szczegóły deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji ze wspólnotą, May przekonywała, że spełnia ona oczekiwania wyborców. Premier potwierdziła, że jeszcze w sobotę wybiera się na kolejne przedszczytowe konsultacje z szefem Komisji Europejskiej. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od dobrych danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w październiku o 7,8% licząc rok do roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że za dobrymi danymi stoi m.in. wzrost sprzedaży samochodów w październiku. Po 3 miesiącach spadków sprzedaży samochodów spowodowanych wejściem w życie procedury pomiarowej zużycia paliwa i emisji spalin, w październiku nastąpiło bardzo silne odbicie. Ta sprzedaż wzrosła o prawie 21% w ujęciu miesięcznym. Sprzedaż detaliczna, ale ta liczona w cenach bieżących, wzrosła z kolei o 9,7% w ujęciu rocznym. Ruszyła machina świątecznych wysyłek. Operatorzy pocztowi ekspresowo rekrutują, powiększają flotę i stawiają dodatkowe magazyny. Poczta Polska zatrudniła dodatkowych 900 listonoszy, mówi Agnieszka Grzegorczyk z Poczty Polskiej. Tak naprawdę przygotowywaliśmy się już cały rok do zapewnienia również zasobów pracy na ten szczyt świąteczny. Na miesiące listopad i grudzień już od wakacji planowaliśmy kampanie rekrutacyjne. Poczta Polska szacuje, że tylko na przesyłkach paczkowych zarobi ponad 940 milionów złotych. Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby paczka doszła na czas? Numer telefonu, poprawny adres, kod pocztowy, ponieważ wszyscy ci operatorzy działają na kodach pocztowych. Oczywiście też trzeba sprawdzić sklep, czy on faktycznie istnieje, czy ma jakąś historię rozwoju, czy nie ma jakichś negatywnych opinii, jeżeli chodzi o opóźnienia. Mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Według badań firmy Google większość polskich internautów planuje świąteczne zakupy w drugiej połowie grudnia. Żeby mieć pewność, że przesyłka dotrze na czas, najpóźniej trzeba ją zamówić 14 grudnia. W przypadku zagranicznych zakupów internetowych już teraz ryzykujemy, że paczka dojdzie po świętach. Włochy stoją twardo przy swoim projekcie budżetu. Mimo że we włoskim rządzie nie było zgody co do tego, jak odnieść się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej, premier Giuseppe Conte oświadczył, że jego rząd nie zamierza zmienić planu wydatków. Nie zrobimy żadnego kroku wstecz, bo wydatki, które zapisaliśmy w projekcie, przeznaczone są na służbę zdrowia i na prawo do zdrowia, a tego się nie rusza, powiedział z kolei szef MSZ Matteo Salvini. W środę Komisja po raz drugi odrzuciła projekt, w którym zapisano deficyt na poziomie 2,4% PKB. Na sobotę zaplanowano spotkanie włoskiego premiera z szefem komisji Jean-Claude Junckerem.

życzył wszystkim Amerykanom prezydent Donald Trump. Co ważne, święto dziękczynienia obchodzą w USA wszyscy, bez względu na wyznanie religijne. Ma ono historyczno-symboliczny charakter. Bardzo szybko zaakceptowały je nasi rodacy, którzy oczywiście dodają do tak zwanego Thanksgiving Day troszkę polskości. Mówi mieszkająca na Florydzie Anna Pustkowska. Na kolację Thanksgiving przygotowuję tradycyjną polską warzywną sałatkę, którą moi amerykańscy przyjaciele uwielbiają. W tym czasie prawie każdy ma wolne. No właśnie, prawie każdy, bo w tym wyjątkowym dniu przy świątecznym stole obowiązkowy jest futbol amerykański i ligę NFL. Amerykanie całymi rodzinami przy syto zastawionym stole, na którym oczywiście króluje indyk, oglądają pojedynki swojej ulubionej dyscypliny sportu. To jedna z najważniejszych tradycji święta dziękczynienia. Transmisje rozpoczynają się w południe, kończą się późnym wieczorem, mówi znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Święto Dziękczynienia to jedno z najbardziej sportowych, a na pewno najbardziej futbolowe święto w kalendarzu wszystkich Amerykanów. Pierwszy mecz futbolu amerykańskiego w Thanksgiving Day został rozegrany w 1876 roku, więc tak naprawdę tuż po powstaniu tej dyscypliny sportu. Wtedy spotkały się reprezentacje uniwersyteckich drużyn Yale i Princeton. Futbol zawodowy w Thanksgiving rozgrywany jest od 1920 roku. Te mecze są zawsze transmitowane na całe Stany Zjednoczone i te mecze zawsze cieszą się ogromną oglądalnością. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, na amerykańskim stole oczywiście króluje indyk. Jego przyrządzanie wraz z marynowaniem trwa około 24 godzin. Faszeruje się go ryżem, dodajemy przyprawy i warzywa. Potem indyk trafia do pieca. W wielu przypadkach Polacy w przeciwieństwie do Amerykanów nie używają oleju, tylko podlewają go czystym masełkiem wprost ze świątecznego stołu. Miliony Amerykanów udadzą się także na zakupy, bowiem część sklepów już dzisiaj rozpocznie doroczne największe wyprzedaże, czyli tak zwany Czarny Piątek. Pozdrawiam ze Stanów Zjednoczonych słuchaczy popołudniowego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. Jan Pachlowski. No i dlaczego on nam to robi? Dlaczego on nam to zrobił? Państwo pewnie głodni, być może niektórzy wciąż jeszcze przed obiadem, a tu tak opowiadał o smakach. W Trójce już za chwilę Magdalena Ochaniuk-Gadowska i Puls Trójki. Dzisiaj Izabela Leszczyna i Jan Szewczak. Puls Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w studiu już goście, pani Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, była wiceminister finansów. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Oraz pan Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry panie pośle. Dobry wieczór. Wczoraj odbyło się przesłuchanie pani wiceminister Elżbiety Chojny-Duch. Było to przesłuchanie podczas Komisji Śledczej do Spraw VAT. Jak powiedział przewodniczący tejże komisji, zeznania sensacyjne i przede wszystkim bulwersujące. Czy państwa te zeznania także zbulwersowały? To pytanie do pani, najpierw do pani poseł. Znaczy, dzieje się tak zwykle, kiedy komisję śledczą prowadzi poseł z bardzo małym doświadczeniem parlamentarnym, bez żadnego doświadczenia pracy w rządzie. W tym, co powiedziała pani Chojna-Duch, nie było w zasadzie nic bulwersującego. Może pewien niesmak we mnie na pewno wzbudziło to, że no pani Chojna-Duch wykazała się brakiem prawdomówności. Świadek raz, no jakby przyłapany na kłamstwie, przestaje być świadkiem wiarygodnym. W czym się minęła z prawdą? No pani Chojna-Duch powiedziała, że 30-procentowe sankcje karne zostały, zniesienie tych sankcji zostało wprowadzone do ustawy na etapie prac sejmowych. To jest nieprawda. To zniesienie było w ustawie, w przedłożeniu rządowym. Co więcej, ten projekt przygotował minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Zostawił na biurku czy w szufladzie ministra finansów. Platforma Obywatelska, nasz rząd przyniósł ten projekt do Sejmu i akurat z tym Komisja Przyjazne Państwo nie miała nic wspólnego. Co więcej, w tym samym czasie w Sejmie był procedowany projekt poselski PiS-u dokładnie z identyczną wersją. No i jeśli wiceminister finansów mówi, że to był efekt jakiegoś lobbowania tylko sejmowego, to znaczy, że się myli. To ma jeszcze taki dodatkowy smaczek, że akurat osoba, która wtedy lobbowała w Sejmie, to znaczy utwierdzała posłów, że przedłożenie rządowe jest w porządku, jest lege artis i jest potrzebne, no to ten pan, bodajże pan Ślisz, dzisiaj jest dyrektorem Departamentu Podatku VAT. Także no myślę, że pani Chojna-Duch, no i jeszcze jedno, bo pani, rozumiem, że za jakieś bulwersujące uznaje pani obecność pani doradcy. Znaczy, zeznania sensacyjne i przede wszystkim bulwersujące, tak powiedział przewodniczący tej komisji śledczej. Co tam było takie chodzi tutaj, tak mi się wydaje, i tak, znaczy nie tak mi się wydaje, tylko tak mówi pan przewodniczący, że chodzi tutaj o funkcję doradcy społecznego. Była to pani Renata Hajder, która była tym doradcą społecznym i która była także przez wiele lat partnerem, jak wiem, w wielkiej doradczej firmie podatkowej Ernst & Young. Ale to już pytanie do pana Janusza Szewczaka. No to były sensacyjne, absolutnie informacje, bulwersujące. To jest afera, moim zdaniem, nawet nie tylko na skalę polską gigantyczna, ale również na międzynarodową. Dlaczego? To jest trochę tak, że jeśli, a znam panią profesor Chojnę-Duch jako osobę bardzo wiarygodną, dziwię się, że pani poseł Platformy Obywatelskiej stawia takie zarzuty kłamstw i tak dalej, no ale pani jest tego znana, pani wszystkich oskarża o kłamstwa. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to jest absolutnie sensacyjne, żeby przedstawiciel firmy doradczej, która specjalizuje się, prywatnej firmy, która specjalizuje się również w doradztwie podatkowym i w tak zwanej optymalizacji podatkowej, czyli mówiąc po ludzku, w doradzaniu, jak uniknąć płacenia albo podatków, albo obniżyć płacenie wielkości tych podatków, ma swoje formalne jakby umocowanie w strukturach Ministerstwa Finansów, ma jakiś gabinet. No ja bardzo jestem ciekawy, czy pani gabinet, pani poseł był bardzo daleko od gabinetu pani Hajder, ale niewątpliwie to jest tak, jakby lis miał pilnować kurnika, żeby kurki dobre jajka znosiły. To pytanie. I więc tylko jeszcze jedno zdanie chcę dodać. W Stanach Zjednoczonych, jeśli urzędnik, jeśli pracownik takiej firmy Ernst & Young zaczął się spotykać na kawę z kimś, tylko poza miejscem pracy, poza Ministerstwem Skarbu, bo to by było niewyobrażalne, no to na firmę Ernst & Young nałożono wielomilionowe kary. to jest tak bulwersujące, a to świadczy moim zdaniem o pełnej patologii w zakresie stanowienia prawa, zwłaszcza prawa podatkowego. Dobrze, ale to jest prywatyzacja po prostu tego to procesu. To pytanie do pani poseł, bo pani poseł była także wiceministrem finansów. Czy to jest powszechna praktyka, że ludzie z KPMG, PricewaterhouseCoopers czy jakiejkolwiek innej firmy z Wielkiej Czwórki są doradcami społecznymi? Mają swoje gabinety w ministerstwie? Po pierwsze, bo pan poseł jakoś tak ad personam się zachował. Panie pośle, o kłamstwa oskarżam tylko kłamców, nikogo więcej. To po pierwsze. Po drugie, wracając do rzeczy. Otóż po pierwsze, pan wiceminister profesor Gomułka zdementował fakt, że ta pani miała jakiś gabinet, spotykała się i pracowała w gabinecie, który był zwykle przeznaczony pokój dla gości przychodzących do Ministerstwa Finansów. Po drugie, nie mogła mieć gabinetu blisko mnie, ponieważ zaczęłam pracę w 2013 roku i pani Hajder już w ogóle w ministerstwie nie było. Czy to jest powszechna praktyka, pani poseł, pani minister? Na pewno było tak. Zanim Platforma Obywatelska wygrała wybory w 2007 roku i są na to dowody, że bardzo wiele osób z rynku tworzyło nawet specjalne zespoły do różnych prac w Ministerstwie Finansów, ale jest coś jeszcze zadziwiającego. Po pierwsze, jak profesor Modzelewski, doradca podatkowy numer jeden na liście ministra, jest niemal doradcą etatowym PiS-u. Jak PiS rządzi, jak PiS jest w opozycji, jak pisze ustawy za pieniądze, to jest dobrze. Jak pani Hajder, która na tej samej liście ma numer cztery, jest doradcą społecznym premiera Rostowskiego, to jest źle. Ale jest jeszcze jeden wątek, chyba bardzo istotny. Otóż rozumiem, że pani Hajder jako doradca społeczny premiera przez pana posła Szewczaka traktowana jest jako osoba działająca na szkodę Skarbu Państwa. To ale o tym mówiła pani wiceminister Chojna-Duch. No ale to ja dokończę wątek, pani redaktor. Otóż pani Hajder, tak? Pani Hajder po pierwsze nie była już tym partnerem jakimś... Prowadziła fundację Ernst & Young. W tym czasie, ale jest jeszcze ważniejsza rzecz. Otóż pani Hajder była mentorem, niemal wychowawcą takich osób. Z wszystkimi pracowała w Ernst & Young. Pan wiceminister Barszcz w pierwszym rządzie PiSu 2005-2007. Ale to jakie to ma znaczenie przy wczorajszym przesłuchaniu, pani poseł? Ale ogromne, pani redaktor, ma takie znaczenie, że pani Hajder wychowała wszystkich wiceministrów finansów, którzy dzisiaj się zajmują podatkami, ale jak pani pozwoli mi dokończyć wątek. Otóż minister Świtała odpowiedzialny za podatki, minister Gruza odpowiedzialny do niedawna, teraz jest zdaje się w KGHM-ie, bo tam więcej płacą, dyrektor Śliż i wielu innych dyrektorów dzisiaj w departamentach podatkowych to są współpracownicy pani Hajder z Ernst & Young. Zanim rozpoczęli... W prywatnych podmiotach to nas nie powinno interesować. Pani chyba dobrze zdaje sobie z tego sprawę, prawda? Wiceministrami i zapewniam panią, że zanim zostali tymi urzędnikami, współpracowali i doradzali ministrowi finansów z PiS-u, pani redaktor. Dobrze, ale mnie nie może pani niepokoi. Hajder być zła, jak doradza nam, a być dobra, jak jest mentorem dzisiejszych wiceministrów z PiS-u. Mentor mentorem, ale mnie bardziej niepokoi fakt, o czym mówiła pani Elżbieta Chojna Duch, że po tym, jak ona została wykluczona z takich nieoficjalnych spotkań w KPRM-ie, to w jej buty właśnie weszła pani Hajder. No jasne, ale oczywiście to jest po prostu, bym powiedział, rzeźbienie w jakimś piasku sypkim, to co czyni pani poseł, była wiceminister, przecież była pani poseł Izabela Leszczyna wiceministrem u pana ministra Rostowskiego, ale co ciekawe, proszę popatrzeć, jak bardzo sprywatyzowano tamten sposób wpływania, można powiedzieć, na proces legislacyjny, bo pani, akurat ja wierzę w każde słowo pani Chojny-Duch, uważam ją za bardzo wiarygodną i urzędnika, i profesora prawa, znawcę prawa podatkowego, otóż mówiła, że to pan Sławomir Nowak, minister, szef gabinetu premiera Tuska oraz pan Palikot, poseł Platformy Obywatelskiej, czynny biznesmen i szef komisji sejmowej, oni decydowali zdecydowali w wielu kwestiach ale podatkowych. Ale tutaj będzie złożone zawiadomienie do prokuratury. No i bardzo pan dobrze, Horała już powiedział bardzo o słusznie, tym, że będzie złożone zawiadomienie. Natomiast to nie jest absolutnie... To jest skrajnie naganne takie historie. Na świecie to jest kompletnie niemożliwe. Jeszcze raz już powtarzam. Już pan o tym mówił, że w Stanach to jest nie do pomyślenia. Ale ja mam do tylko... pana inne pytanie, panie pośle. Jan Wincent Rostowski napisał. PiS płaci setki tysięcy doradcy podatkowemu, który wykonuje zawód i ma klientów w sporze z fiskusem za to, że pisze im całą nową ustawę o VAT. O kim mówi pan Wincent Rostowski? Dlaczego... PiS płaci te setki tysięcy doradcy podatkowemu. Ale pan minister Rostowski jest dla mnie osobą skrajnie niewiarygodną i na dodatek ciężko się z państwem uwikłaną. Rozmawia. I na dodatek uwikłaną w tą sprawę, odpowiedzialną za rabunek polskich dochodów podatkowych w latach 2008-2015 tych 250 miliardów. Ale ja nadal nie uzyskałam odpowiedzi od pani poseł, czy to jest powszechne, że doradcy społeczni z takich wielkich firm są obecni przy dzisiaj pracach. W Ministerstwie Finansów jest to powszechne. Ministerstwo Finansów prowadzone przez PiS powszechnie wchłonęło w swoje struktury doradców podatkowych. Przykład? I to oni tworzą, no ja pani przeczytałam, wiceminister Gruza, wiceminister Świtała, pani, kiedyś wiceminister byli, Bart, byli pani nie rozumie, albo próbuje prowadzić błąd panie opinię pośle, publiczną. Ale jakby pan mógł nie, bo pan zarzuca ludziom różne jakieś straszne rzeczy, zupełnie nieprawdziwe. Oczywiście, pan minister Rostowski jest odpowiedzialny jako minister finansów za rabunek dochodów podatkowych z VAT-u i nie tylko z VAT-u. Czy dzisiaj, panie pośle, osoby, które są w jakiś sposób związane z tymi wiedzami, nie, oczywiście, że nie. Ktoś, kto, związane jeśli ktoś z jest fachowcem, może być ustaw. Zatrudniony w Ministerstwie Finansów, jest urzędnikiem państwowym, odpowiada swoim pani zachowaniem. Nie była pracą. Zatrudniona, jak oczywiście wiemy. Miała gigantyczny wpływ. Pan minister Rostowski nie bardzo wiedział, co się tam dzieje w tym ministerstwie najwyraźniej. Panie redaktor, jeśli pani uważa, że naprawdę pan poseł może zarzucić jakąś ogromnie nieprawdziwą rzecz, wyprowadzanie pieniędzy i nie pozwala mi pani na to odpowiedzieć, to nie jest w porządku prowadzenie audycji. Otóż, panie pośle, niebawem przed Komisją Finansów Ale Śledczych... Ale będzie przecież sprawa w prokuraturze, pani poseł, to wtedy pan Rostowski się ustosunkuje, prawda, o przekroczenie swoich uprawnień. Przede wszystkim pani Hajder złoży doniesienie do prokuratury za to, co powiedziała o niej pani Chojna. Ja powtórzę, zarzucam brak prawdomówności pani Chojnie, bo skłamała przed komisją śledczą. To jest odpowiedzialność karna to jest za to, więc zdanie, będzie na pewno konsekwencja to jest wyciągnięta pani wobec zdanie pani. I pani natomiast ja chcę powiedzieć ostatnie zdanie, pani poseł. Pani redaktor, Komisja Przyjazne Państwo była organem sejmowym i pan minister Nowak był sekretarzem stanu w KPRM i miał prawo spotykać się z przedsiębiorcami. Znał się na zegarkach, ale na pewno nie znał się na podatkach. Tak, spotyka się premier Morawiecki. Pani Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska i pan Janusz Szewczak byli gościem Dziękuję. Dzisiejszego Pulsu Dania. Trójki, a ja życzę miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black? Ten Friday. Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne. Znaczy ciemne, no bo black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday, kupując 60-calowy telewizor LG 4K Ultra HD, oszczędzasz aż 950 zł, płacąc tylko 2549 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż dwa takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę.